Goedemiddag en welkom bij Nieuws en Co. Dit uur, na de vele incidenten tijdens Oud en Nieuw, is een oude discussie weer actueler dan ooit. Moet er een algeheel vuurwerkverbod komen? Als het aan de hulpdiensten ligt wel, maar de politiek loopt er nog niet bepaald warm voor. Nu eerst het NOS-journaal met Sid van der Linden. Het hoofdkantoor van de Palestijnse Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, is volgens hen zelf geraakt bij een bombardement op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Daarbij zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ook het ziekenhuis in Khan Yunis is volgens de Rode Halve Maan aangevallen. Israël ziet de stad als Hamas-bolwerk. De aanvallen van Israël in het zuiden en midden van de Gazastrook worden opgevoerd en in het noorden worden militairen teruggetrokken. Daarop zijn volgens verschillende media duizenden Palestijnen teruggekeerd naar het noorden. Bijvoorbeeld naar de plaats Beit Laia, die voor een groot deel is verwoest. 42 overlevenden van de aanslag door Hamas op een muziekfestival klagen het Israëlische leger, de veiligheidsdienst en de Israëlische politie aan, schrijven meerdere Israëlische media. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 50 miljoen euro. De 42 slachtoffers raakten gewond en vinden dat de aanval had kunnen voorkomen als de diensten eerder in actie waren gekomen. Bij de aanslag op 7 oktober werden 364 festivalgangers gedood. Daarnaast werden ongeveer 40 mensen gegijzeld. Het aantal aardbevingen in Nederland blijft dalen. Volgens het KNMI waren er het afgelopen jaar 62 aardbevingen. 3 jaar geleden waren het er nog 95. Volgens het instituut is er een direct gevolg tussen de afname van aardbevingen en het afbouwen van de gaswinning. Toch kunnen er in het noorden van het land de komende tijd nog bevingen voorkomen. Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer vanavond en vannacht. In grote delen van Nederland geldt dan code geel. Door de zuidwestenwind kan het waterpeil aan de noordzijde van het Markermeer stijgen. In Hoorn liep het water gisteren al over de kades. Zandzakken daar blijven voorlopig liggen. Wayne Rooney is na 15 wedstrijden alweer ontslagen als coach van de Engelse tweede divisieclub Birmingham City, waar hij in oktober werd aangesteld. De oudspits van onder meer United behaalde sinds zijn aanstelling 2 overwinningen. Op de luchthaven Haneda bij Tokio zijn 5 mensen omgekomen. Het zijn bemanningsleden van een kustwachtvliegtuig. Het 6e bemanningslid is zwaar gewond. Het toestel botste met een landend passagierstoestel. Dat vloog ook in brand. Maar alle 379 mensen aan boord van dat toestel konden ontkomen voor het toestel helemaal uitbrandde. Het kustwachtvliegtuig zou een vlucht maken naar de Japanse westkust, die gisteren door een aardbeving werd getroffen. Daar staat het dodental inmiddels op 55, zegt correspondent Anoma van der Veren. In Wajima, de stad dichtbij het epicentrum, zijn tientallen gebouwen ingestort. 200 huizen zijn afgebrand. We weten niet hoeveel slachtoffers daar zijn. Er zijn grootschalige reddingsacties onderweg. De overheid heeft het inzet van militairen opgeschaald van 1000 mensen naar zo'n 11.000 militairen. In het gebied zijn al meer dan 130 naschokken geteld. Veel producenten van eiwitrijke levensmiddelen plaatsen misleidende teksten op de verpakking, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA onderzocht zo'n 50 producten, zoals eiwitrepen en proteïnekoeken. En bij de helft daarvan bleken gezondheidsclaims misleidend, zegt Lex Benden van de NVWA. Dan moet je denken aan een boodschap als een snackmoment voor bij de tv, waarbij je wel kunt zeggen dat je gezond bezig bent. Of bordenvol unieke ingrediënten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, maar is natuurlijk weinig concreet. En de regels die zeggen, ja, als je dan zo'n claim doet, dan moet hij wel concreet zijn en hij moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nou, en dat is in dit soort gevallen natuurlijk absoluut niet zo. De producenten hebben waarschuwingen en soms ook boetes gekregen. De teksten moeten worden aangepast. Het weer, het regent flink bij 10 tot 13 graden. De zuidwestenwind wordt de komende uren steeds krachtiger. Vanavond en vannacht wordt stormachtig weer verwacht, zeker aan de kust. En daar is kans op zware windstoten. Morgen een dag met buien, een matige tot harde zuidwestenwind en een graad of 10. Sid, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, ja, veel mensen hebben nog vakantie, maar er staan dus wel files. Ja, er zijn altijd wel mensen onderweg. En als er iets misgaat, dan kom je stil te staan. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven was dat het geval door modder op de weg en een kapotte vangrail. 2 rijstroken waren dicht, nu niet meer. Er staat wel 8 kilometer file tussen Knoopend Kerenzijde en Rooster. En de vertraging is iets meer dan een half uur nog. Een onwelwording op de A2 Utrecht richting Den Bosch houdt de rechte rijstrook bij afrit Everdingen dicht. 5 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid, 10 minuten vertraging en 10 minuten extra op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. 3 kilometer file door een kapotte auto is de afrit dicht. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Leren mediteren? Zen.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Leren mediteren? Zen.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1. NOS NTR. Agenten werden tijdens de jaarwisseling in Nieuw-Beijerland in Zuid-Holland bekogeld met vuurwerk. En zij waren lang niet de enige. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want op verschillende plekken in het land kregen hulpdiensten in de nieuwjaarsnacht opnieuw te maken met geweld. Er waren groepen mensen met bivakmutsen bijvoorbeeld die de confrontatie opzochten met de politie. En brandweerlieden die bekogeld werden met vuurwerk. Tientallen politieagenten raakten gewond. Daar ga ik afpraten met Frank Pauw, de politiechef van Amsterdam, maar ook landelijk eindverantwoordelijk voor de aanpak van geweld tegen politieambtenaren. Goedemiddag, meneer Pauw. Ja, goedemiddag. Gisteren hebben we al burgemeesters gehoord, ook vertegenwoordigers van politie en de brandweer, over die incidenten tijdens de jaarwisseling. Nou, die waren op zijn zachtst gezegd niet positief. Hoe kijkt u erop terug? Ja, we kijken terug op een oudjaarsnacht die toch erg is tegengevallen. En dan druk ik me heel mild uit. Want de mate waarin er weer geweld werd gebruikt tegen hulpverleners, en dan met name ook tegen politiemensen, maar zoals u ook zei, ook tegen brandweermensen. Het georganiseerde karakter, het gebruik van vuurwerk, het gebruik van illegaal vuurwerk. Het schiet niet op. Nee, had u van tevoren de hoop dat het misschien mee zou vallen? Nou, je hoopt dat er toch ergens een kentering gaat komen in de cultuur van oud en nieuw vieren. Dat al die onzinnige dingen die er kennelijk mogen in Nederland tussen 12 uur 's avonds en 5 uur 's nachts. Ik noem dat maar een soort nationale gekte die we dan zien in Nederland. Dat we toch ondertussen wijzer worden door al het letsel, alle ongelukken die er gebeuren, alle schade die er is. Maar dat is nog steeds niet aan de gang. En met name het geweld tegen hulpverleners, en dan met name ook politiemensen, dat is heel heftig op het ogenblik. Wat moet er volgens u gebeuren? Nou ja, we hebben natuurlijk al veel gedaan en veel geprobeerd. En we komen nu wel zo'n beetje aan de fase dat we toch meer naar heftiger maatregelen moeten gaan. Er is natuurlijk al een vorm van vuurwerkverbod al gekomen op de soorten. Maar we zien toch nog steeds, doordat wij in Nederland vuurwerk mengen, laat ik het toch maar even zo huiselijk zeggen, dat het voor de handhaving moeilijk is aan te geven wanneer het nu om illegaal vuurwerk gaat of dat het om legaal vuurwerk gaat. We zien toch dat een heleboel incidenten beginnen met het gebruik van vuurwerk. Is het niet om vernielingen te plegen waar de politie bij moet komen. Dan is het wel dat er vuurwerk wordt gebruikt in de richting van onschuldige burgers, waardoor we erbij moeten komen. En het geeft zo'n hele nacht geeft het ook nog steeds een weinig feestelijke sfeer, omdat het ook een soort aanjager is van een soort sfeer die uitnodigt tot de dingen waar we het nu over hebben. Ja, u zegt heftiger maatregelen en heeft het over vuurwerk. Bedoelt u dan een algeheel vuurwerkverbod? Ja. Ik denk dat we nu in de fase gaan komen. Hè. We hebben verschillende dingen geprobeerd. Ik weet ook dat de politiek dit niet in dank zal afnemen, want die vinden nog steeds dat het een feestje moet zijn en we nemen de traditie af, et cetera. Nou, ik vind geen feestje meer. Aan het einde van de avond toch de... Nou ja, je hoeft ook maar de dokter Faber uit Rotterdam te horen als hij het heeft over een horrornacht aan het oogziekenhuis. Nou, als ik zie het aantal vernielingen wat er gepleegd wordt, Het zal heus niet allemaal zijn door het vuurwerk, maar het is wel een grote aanjager. En we hebben een hoop dingen geprobeerd. Er wordt zwaarder gestraft. Maar ik denk dat we nu naar de volgende fase moeten. En dat is dan toch de discussie aan te gaan over het totaal vuurwerkverbod. En wij als nationale politie, laat ik dat er ook maar bij zeggen. Wij als werkgever van al die mensen die de straat op moeten. Die dienders die zijn het overigens ondertussen ook meer dan zat. Wordt het nu tijd dat wij dat standpunt nog maar een keertje duidelijk maken. In de richting van de politiek, in de richting van leden van de driehoek. Waar het besef er nog niet is. In de richting van de maatschappij zelf. Want als ik gewoon met dienders spreek die de Oud en Nieuwnacht hebben meegemaakt. Die in de oude situaties van Oud en Nieuw, nog een tijd teruggaan. Vroeger. Dan kon het nog wel eens zo zijn, als je niet in Den Haag werkte, zeg ik erbij. Ik ben ooit in Den Haag begonnen, maar daar had je dit soort situaties al in de 80 en 90 jaren. Maar het verspreidt zich nu ook over Nederland. En de heftigheid waarmee met name de gevaarzetting is. Het filmpje wat we hebben gezien op de televisie in Nieuw-Beierland, waarbij gewoon met shells wordt geschoten. Maar ook het reguliere vuurwerk speelt daar natuurlijk een rol bij. U noemde het al, de politiek is niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Althans, niet de partijen die nu aan het formeren zijn. Een van die partijen is de BBB. Laten we heel even luisteren naar wat Kamerlid Lilian Helder van die partij zei vandaag. De BBB is niet voor een vuurwerkverbod, omdat je als je een verbod oplegt, moet je het ook kunnen handhaven. En er zijn te weinig politieagenten om zo'n geheel vuurwerkverbod te kunnen handhaven. Maar wat dan? Wat dan? Het gedragsprobleem in Nederlanders aanpakken. Ouders die hun kinderen moeten opvoeden. Mensen die met een bivakmuts niet de straat op moeten gaan om doelbewust naar agenten en naar hulpverleners die rotzooi te gooien. Oppakken, vastzetten, langere tijd graag. En wat de BBB betreft ook zelfs nog een minimumstraf, dat ze ook een tijdje vastzitten. En niet achteraf zeuren, ik raak mijn baan kwijt, ik wil terug naar mijn gezin. Had je van tevoren je aan de regels moeten houden. Ja, meneer Pauw, wat vindt u hiervan? Is strenger optreden een optie, wat u betreft? Nou, ik ben het met een aantal dingen van mevrouw Helder zeker eens. Eén ding waar ik het niet mee eens ben, is dat we wel degelijk het vuurwerkverbod nodig hebben om die schimmige situatie die nu optreedt in handhavingsland, om die te doorbreken. En ik ben ervan overtuigd dat de nationale politie bereid is. He, wij zetten nu al veel mensen in. Maar om inderdaad via een goed stappenplan, via een aantal faseringen, om wel degelijk meer inzet te plegen. Om te zorgen dat we kunnen komen als die nullijn op een gegeven moment haalbaar is. En die is haalbaar. Dat wij er wel degelijk gewoon meer mensen tegenaan willen zetten. Om te zorgen dat we hier vanaf komen. Dus wat iedereen zegt, van het handhaven is niet te doen. Daarvan zegt u, dat kan dus wel. Nou, kijk, als wij op de nullijn gaan zitten, kijk, het handhaven zoals het er nu is, dat is ondoenlijk. Als ik gewoon naar de grote steden kijk, als ik gewoon naar Amsterdam en Rotterdam kijk, dan is het wettelijk onmogelijk om de verkooppunten daar te sluiten. En tegelijkertijd is er een afsteekverbod. Nou, dan wens ik je als politieman of vrouw een prettige wedstrijd. Dat gaat hem niet worden. Ja. Nou, dat zie je dus op die manier ook. En door die vermenging van legaal vuurwerk met illegaal vuurwerk zul je dus gewoon blijven modderen op deze manier. En ik ben van mening dat als de nationale politie de opdracht krijgt om in de komende jaren, er moeten wel ook begeleid worden via allerlei trajecten. Dus ik heb ook in Rotterdam gewerkt in een tijd dat we begonnen met 15.000 man bij de Erasmusbrug. En er staat nu meer dan 100.000 man. Dus je moet wel alternatieven bieden. Maar meneer Pauw, ik wil even onderbreken. Want dit gesprek wordt natuurlijk eigenlijk al jaren gevoerd. We horen elk jaar de politie zeggen, dit kan eigenlijk niet meer. Dit is niet te doen. We horen ook de politiek die daar toch echt recht tegenover staat. Wat moet er nou gebeuren? Wil de politiek wel naar u luisteren? Ja, ik denk ten eerste dat de politiek toch, laten we zeggen, toch minder naar haar achterban moet kijken, maar misschien meer moet kijken naar wat er in de maatschappij plaatsvindt. Ik bedoel, als je aan het einde van een nacht, zoals we die in Nederland hebben gehad, met het aantal gewonden, het letsel, de schade, dan kun je toch niet spreken over het in stand houden van een feestje en een traditie. Ik heb buitenlandse collega's gehad in het verleden die hier door Den Haag reden. En die vroegen zich werkelijk af wat wij deden in 5 uur tijd. En of dit een warzone was. En dat is er alleen maar slechter op geworden. We gaan het. We blijven dit gesprek denk ik in ieder geval de komende tijd nog even voeren. Dank voor uw bijdrage. Frank Pauw van de Nationale Politie. Gaan we naar Erwin Hart bij de ANWB. bijzonder weinig files vanmiddag. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 5 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Alfred Everdingen. 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een onwelwording. In attractiepark Toverland hebben 10 bezoekers vastgezeten in de Dragon Watch. Dat is een toren van 17 meter hoog. De brandweer heeft daar mensen uit hun benarde positie bevrijd. Volgens de omroep 1 Limburg was er ook een speciaal upsell-team uit Eindhoven opgeroepen om te assisteren. Het is trouwens niet de eerste keer dat die toren in Toverland kampte met een storing. Eind oktober moest de brandweer ook al 2 mensen uit de attractie bevrijden. De hypotheekrente blijft maar dalen. Al 9 weken op rij schroeven banken en andere geldverstrekkers hun tarieven naar beneden, meldt nu.nl, gebaseerd op cijfers van de Van Brugge Adviesgroep. Was de 5-jaar-rente in oktober nog 4,5%, nu is dat ruim 0,6% lager. En ook andere rentes, bijvoorbeeld voor het vastzetten van het tarief voor 10 of 20 jaar, zijn flink gedaald. En de aanrijding in het Groningse Oldehoven op Oudjaarsdag heeft een tweede leven geëist. Een jongen van 18 jaar uit Westerkwartier is alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Gebeurde in het ziekenhuis, meldt de burgemeester van Westerkwartier aan RTV Noord. Bij die aanrijding kwam ook een man van 21 om het leven. De man van 42 die de aanrijding had veroorzaakt vluchtte in eerste instantie, maar kon later worden aangehouden. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Het bedrijf DuPont, tegenwoordig Gemoers, heeft begin jaren 80 miljoenen aan overheidssubsidie gekregen om de activiteiten in Nederland uit te breiden. Eventuele milieuschade speelde bij de toekenning van die subsidie vrijwel geen rol. Dat blijkt allemaal uit archiefstukken die vandaag zijn vrijgegeven bij het Nationaal Archief in Den Haag. Goedemorgen allemaal. Vandaag is het 2 januari. We vieren vandaag Openbaarheidsdag. Maar ook vanaf vandaag zijn er 100.000 pagina's archief vrijgegeven die je nu zonder enige beperking kunt inzien. Het gaat dan om archiefstukken over koningin Wilhelmina, over volvette goudse kaas, de ministerraad van 1998, Henry Kissinger. De lijst is bijna oneindig. Ik ben heel benieuwd wat jullie vandaag allemaal gaan vinden. En ik nodig jullie graag uit om met mij naar binnen te gaan. In de studiezaal staat een karretje met bruine dozen en daar zitten ze dan in. De papieren waarvan onderzoekers en journalisten hopen dat ze gevoelige geheimen bevatten. Dus dit is één briefje op zich, maar de rest van het dossier zit in deze doos. En deze hou ik in deze doos? Ja, graag. Ja, dan gaan wij zelf later op andere. Avalonne Doek is algemeen rijksarchivaris, zeg maar de baas van het Nationaal Archief. En zij kan het ook niet laten om even in wat stukken te gaan grasduinen. Dit komt uit het privéarchief van Ardenne. Interessant dat in het persoonsarchief van iemand dus heel veel informatie zit over ECN. En dat je het op die manier kan achterhalen. In uw welkomstpraatje zei u, we vieren Openbaarheidsdag. Ja. Wat is er te vieren? Het valt te vieren dat we in Nederland zo'n wet en regelgeving hebben dat inderdaad informatie op termijn altijd openbaar zal worden. Mensen nemen dat hier voor lief. Maar als je kijkt naar landen om ons heen, zijn er veel meer geheime archieven of zijn dingen ook helemaal niet toegankelijk voor de burger. Wij vinden het de normaalste zaak van de wereld, maar in veel landen is dat helemaal niet zo. U bent eigenlijk voor maximale openheid? Ik denk dat dat een groot goed is. Er zijn redenen om het niet te doen, maar het is altijd open tenzij. En die redenen om terughoudend te zijn, zijn bijvoorbeeld? Belangen van de staat en bondgenoten, dat dingen niet in gevaar komt en privacy. Hoopt u nog op spannende onthullingen vandaag? Dat is sowieso goed, omdat je daarmee ook aantoont hoe belangrijk het is om informatie ook te bewaren voor langere termijn, om ook goed met de informatie om te gaan. Het bewustzijn is nu steeds groter. Natuurlijk ook na de toeslagenaffaire beseft iedereen dat het heel goed is om je informatie goed op orde te hebben. Ja. En die ook tevoorschijn te kunnen halen. En dat je hiermee ook de gang van zaken kan achterhalen. En als burger ook je recht kan halen als dat nodig is. Ondertussen is collega Sven Schaap samen met archivaris Jelle Gamer in de weer geweest met een dossier over DuPont uit de jaren 80. Dat bedrijf dat we nu kennen als Gemoers en dan weer vooral van het gedoe met PFAS. Uit de stukken blijkt dat de Nederlandse regering er destijds best wat voor over had als DuPont zijn vestiging in Dordrecht zou uitbreiden. DuPont heeft 2 keer subsidie aangevraagd in 1980... en een vervolgsubsidie in 1982. En die tweede was gericht aan Jan Terlouw, toen de minister van Economische Zaken. Substantiële subsidies? Ja, in totaal ging het om 38 miljoen gulden. Waarom is dit nu interessant voor vandaag de dag? Omdat hieruit blijkt dat de Nederlandse overheid de productie van stoffen die we later PFAS zijn gaan noemen, mede heeft gesubsidieerd. Maar het ging om de vestiging en behoud van hoogwaardige industrie in Nederland. En het ging dus om arbeidsplaatsen. Hoeveel werkgelegenheid zou het opleveren? Zou iets van bijna 300 arbeidsplaatsen in totaal opleveren. Dat was wat voor economische zaken van belang was. Sven, hoe lees jij dit dossier? Met enige fascinatie. Het PFAS-probleem is nu constant in het nieuws. Het is een van de grootste milieuproblemen van deze tijd. En dit laat toch wel zien dat er vanuit het ministerie aan is meebetaald. Dat viel te verwachten, maar dit geeft wel een getal aan dat probleem. Ja. Dat de overweging voor milieu er niet of nauwelijks was. En Economische Zaken heeft dan ook al toegezegd om eventueel bij te springen als er bij de milieuvergunning of met het ministerie van Milieu als er moeilijkheden zijn. Nou, dat is toch weer een vruchtbare dag zo. Zeker. En met een mooie haakje naar de actualiteit. Een bijdrage was dit van onze verslaggever Roel Pauw. Een grote schok in Zuid-Korea vandaag nadat oppositieleider Lee Jae-myung in zijn nek werd gestoken tijdens een bezoek aan Busan in het zuiden van het land. Tijdens een vragensessie met journalisten viel hij na de aanval bloedend op de grond. Correspondent Sjoerd en Daas, hoe is het op dit moment met Lee Jae-myung? Nee, hij is geopereerd en met succes. Begrijpen van het Koreaanse persbureau Yonhap dat hij in de halsader en niet in de halsslagader is geraakt met dat mes. Dat zou het qua bloeding net iets minder ongunstig maken, zo gezegd. Hoe dan ook, operatie zit erop, duurde wel wat langer dan gepland. Maar we begrijpen dat hij in elk geval bij bewustzijn is en ook buiten levensgevaar is. Ja, en wie is deze politicus? Is het een populaire politicus? Ja, althans, het is een man die wel nipt vorig jaar de presidentsverkiezingen verloor van de huidige president Moon. Lee was eerder burgemeester van Songnam, nabij Seoul is dat. Ook gouverneur van de provincie die daar omheen ligt. Werd een beetje gezien als een populist. Iemand die bijvoorbeeld een basisinkomen wilde invoeren. Iedereen verdient hetzelfde, wat je achtergrond, opleiding, je baan ook is. Maar leidt de belangrijkste oppositiepartij in Zuid-Korea, de Democratische Partij. Dus ja, in die hoedanigheid al een keer meegedaan aan de presidentsverkiezingen. Ja, en mogelijk, het is nog even, maar in 2027 opnieuw. En is al bekend wie hem heeft neergestoken? Ja, althans, het is een man in de 60 met de achternaam Kim. En daar zijn er nogal wat van in Korea, zoals je weet. Veel meer weten we nog niet. Ook niet waarom deze meneer Kim dit heeft gedaan. Dat blijft allemaal onduidelijk. Weet dus ook niet of hij bijvoorbeeld politieke motieven had of er andere redenen waren voor zijn acties. Feit is wel, dat heeft de politie eerder vandaag medegedeeld, dat hij dat mes waarmee hij dit deed, dat hij dat online heeft gekocht. Specifiek voor deze aanval. Nou ja, dat zou er dus op kunnen wijzen dat het in elk geval niet in een opwelling is gebeurd. Zeg ik wel met een slag om de arm. Maar daar lijkt het op, ja. Ja. En is dit nou een unieke gebeurtenis dat een politicus zomaar wordt neergestoken? Ja, in die zin dat het niet elke dag gebeurt, gelukkig maar. Ja. Maar dat er wel vaker dit soort gevallen zijn geweest. Vorig jaar hebben we gezien een andere leider van de Democratische Partij die met een hamer werd aangevallen. 2006 was er een aanval op de vrouw die later president zou worden. Park was dat van de Conservatieve Partij. Ook zij werd gestoken met een mes. Dus normaal is het niet, maar ja, het is wel meermaals gebeurd in de afgelopen jaren. Ja, en zegt dat dan iets over het politieke klimaat in Zuid-Korea? Of kun je dat niet zo zeggen? Nou ja, dat is wel lastig te linken natuurlijk aan deze aanval. Het is een jonge democratie, Zuid-Korea, sinds eind jaren 80 nog maar. Maar wel eentje met hele scherpe randjes, hè, met corruptieschandalen over en weer. Er wordt flink met modder gegooid. Het gaat er echt hard aan toe tussen de verschillende partijen. Lee lag op dit moment ook onder vuur. Loopt een zaak tegen hem vanwege vermeende corruptie. Zou gaan zijn om een vastgoedproject. De Democratische Partij zei daarvan steeds, ja, dit is een politieke heksenjacht door de Conservatieve Partij van president Yoon. Hoe dan ook, er wordt echt hart tegen hart gevochten in de politieke arena. Maar over het algemeen dus niet met messen. Nee, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je je eigen taal hoort, dan voel je je al snel thuis, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vooral voor oudere mensen is het een feest om de eigen taal of het eigen dialect te horen. En in Twente hebben ze daarom hadden ze al eerder een zogeheten klankkast bedacht voor het Twentse dialect. Later volgden er ook van die kasten voor het Brabants en het Limburgs. En nu is er zo'n klankkast speciaal voor Turkse ouderen. Verslaggever Mark-Robin Visser ging voor ons kijken en vooral luisteren in Hengelo. We zijn in de ruimte van de dagbesteding hier in Hengelo. En ik ga met mevrouw Kouroer. Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan wij een kast openmaken? Want er staan hier allemaal bijzondere kasten. Hè, van hout. Ik zie daar ook een kist staan. En een koffer. Welke gaan we openmaken? Mirjam die vertaalt. Mirjam is begeleider hier. Ja. En mevrouw Kouroer die kiest voor de... Wat is dit? Het is een soort kist, hè? Een bruidskist. En wat? Een bruidskist. Als het... het is een bruidskist. Wat is dat in Turks, bruidskist? Cheesande. Cheesande? Ja, sandık. Aha. En als je hem open doet, wat gebeurt er dan? Nou, gaan we... En zo'n bacım buradaydı, Deventer'den. Bana dedi ki, ooh, Meral. Nou, we maken de kist open en er komt, ja, je hoort het, hè, mooie muziek uit. En wat zien we? Wat ligt er allemaal in? Bu şey, yastık kılıfı. Dit is een kussenhoes. Een kussenhoes? Ja, dit werd allemaal gebordeerd. En vroeger met bruidskist, wanneer je ging trouwen, neem je bruidskist zeg maar mee. Ah, had mevrouw vroeger zelf ook zo'n bruidskist? Ja. Ja? Ja, echt iets van vroeger. In mijn tijd was het er niet meer, maar nee? In hun tijd wel, ja. En we horen ook nog iemand praten, hè? Dat is een persoon die in al die kasten zit, hè? Zullen we even bij een andere kast kijken of ze daar ook uitkomt? Want dan doen we deze. Ja, dan houdt ze ook meteen weer op met praten als je die kast dicht doet. Hier is een koffer. Hier heb je de brieven van. Ja, muziek. En dit is een koffer vol met brieven. Ja. Schreef u ook brieven vroeger? Zijn mektup yazar mıydın eskiden? Ja, heeft jouw man deze werken. Dus uw man was hier en u was in Turkije, klopt dat? Ja, alleen. U was alleen in Turkije? Ja, 5 jaar en dan komen Holland. En toen kwam u ook naar Nederland. Toen hoefde u geen brieven meer te schrijven. Ja, telefoon nee. Nee, er was nog geen telefoon. Wat vindt u hier nou van die koffer? Vindt u dat mooi? Çok güzel. Benim beyim de bundan buradan vakansi. Turkije komen. Ah, haar partner kwam naar Turkije met deze koffer. Oh. Dus nou, niet deze koffer, denk ik, maar zo'n soort koffer. Een soort koffer. Ja. Maar het roept dit soort herinneringen op, hè? Precies. Ja. Krijgt u heel veel herinneringen nu weer terug als u dit zo ziet? Böyle baktığın zaman hatıralar geri geliyor mu? Ja, çok üzülüyorum, çok. Ja, verdriet. Je zegt verdriet? Ja, verdriet. Ze wordt emotioneel. Emotioneel. Ja. Mooi. Het zijn wel mooie emoties. Ja, mooie emoties. Diepe emoties. Ja. Je ziet dat mevrouw gaat helemaal op in die koffer. Je ziet haar gewoon wegdromen. Hè? In gedachten is ze nu helemaal weer terug in haar jeugd. Lubert Priems, de bedenker. Wat zie je? Ik zie hele blije gezichten vooral. Bij de ouderen zelf, maar ook bij de zorgmedewerkers. Want één woordje maakt echt het verschil. Of je bij de een doei doei zegt, of hoshikal, of je zegt houdoe. Het maakt echt een wereld van verschil om die zorg soepeler te laten verlopen en mensen makkelijker te laten praten. En het kost de zorg niks. Zeg, en u spreekt inmiddels een aardig woordje over de grens, want dit is dus Meral, dat is Turks, maar u hebt ook een Brabantse versie. Hoe heet ze daar? Miet heet ze. Miet, en in Vlaanderen is ze... heet ze Mariette. We hebben ook een Twentse zus van Meral en die heet Marie. En er komen er waarschijnlijk nog veel meer bij. Ja. Dat is het leuke. En het mooiste vind ik dat eigenlijk iedere klankkast in essentie om hetzelfde gaat. En dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Die thuistaal is echt een anker voor senioren, echt een houvast. We gaan allemaal terug, als we ouder worden, naar je eigen taal. De taal waarin je thuis komt. Wat mooi. En dat werkt dus ook zo, hè? Niet alleen taal trouwens, ook muziek. Want zeker. Ik heb net al even stiekem één kast opengemaakt hier. Nou, als je die open doet, dan... Ja, muziek, als je het hebt over iets universeels, daarin herkennen we ons toch allemaal? Ja, precies. We gaan hem openmaken. Ze zegt op het laatst dus, doe de deur even dicht. Dus dat gaan we nu maar even doen. Oh, dat gaan we gauw doen. Ja, deze bijzondere klankkasten zijn nu nog in Hengelo dus. Maar toeren de komende maanden door het hele land. En zometeen in Nieuws en Co. Er ligt een conflict op de loer in de Hoorn van Afrika tussen Ethiopië en Somalië. Onze Afrika-correspondent praat ons zometeen bij. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Sid van der Linden. In Nederland worden steeds minder moorden gepleegd. Volgens politiecijfers werden vorig jaar 128 mensen met geweld omgebracht. Een daling ten opzichte van een jaar eerder. En bijna een halvering ten opzichte van 20 jaar geleden. Voor het tweede jaar op rij werden de meeste gevallen van moord of doodslag geregistreerd in Rotterdam. De politie wil dat er een landelijk vuurwerkverbod komt. Afgelopen jaarwisseling waren er rellen waarbij zwaar vuurwerk werd gebruikt. Daarbij zijn agenten gewond geraakt. De politiek praat al jaren over zo'n landelijk vuurwerkverbod. Ook de politie vraagt er vaker om, maar daar is ook na de afgelopen verkiezingen geen kamermeerderheid voor. Een 20-jarige man heeft een jaar celstraf gekregen voor een mislukte overval op voetballer Dusan Tadic. In de zomer van 2022 werd de oud-Ajaxiet met geweld overvallen door 2 mannen. De overvallers wisten niets buiten te maken. Frankrijk heeft de ambassade in Niger tot nadere orde gesloten. Ambassadepersoneel kan al maanden het werk bijna niet doen, zegt Frankrijk. De relatie tussen de landen is verder verslechterd nadat het leger afgelopen zomer de macht heeft gegrepen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Met een paar files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat bij knooppunt Oude Rijn een file van 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A50 Zwolle richting Apeldoorn door 5 kilometer file. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerde. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte bus. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen. 2 kilometer file bij Huissen en een kwartier vertraging. Weervrouw Willemijn Hubers hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn. Ja. We moeten het over Henk hebben. We gaan het over Henk dat hebben. Dat is de storm die er aankomt? Dat is de storm die er aankomt. Langzamerhand. Wanneer? Nou, eigenlijk zien we vanuit het zuiden de wind langzamerhand toenemen. De windpiek ligt echt in de late avond en in de nachtelijke uurtjes. Dus dat is misschien dan wel weer gunstig. Maar het gaat wel stormen. Dat dan vooral in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied. Windkracht 9 gaat daar staan. Langs de westkust stormachtig weer. En ook boven land gaan we het echt wel merken. Er is een kans op zware windstoten boven land. Zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. Maar er staan vooral waarschuwingen uit voor ook weer het noordwestelijk kustgebied. Waar de windstoten uit kunnen schieten naar zo'n 120 kilometer per uur. Dus dat is wel echt wel even andere koek. Ja. Ook daarvan ligt die piek echt wel in de late avond en in de nachtelijke uren. Daar gaat ook gepaard met behoorlijk wat regen nog. Op dit moment regent het trouwens ook in Nederland. Ja, en ook morgen zien we in de ochtenduren dat de wind vrij snel af gaat nemen. Uiteindelijk staat het dan een windkracht 7 langs de westkust. Wordt het dan nog wat minder. Boven land een vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen over het algemeen. En morgen wordt een dag met buien. In de ochtenduren denk ik de meeste buien. Met daarbij ook kansen op onweer. In de middag verspreid over het land nog steeds wel wat buiigheid. Niet al te veel zonneschijn. Het wordt zo'n 9 of 10 graden. Ja, en dan hebben we voor donderdag nog zo'n dag met wolkenvelden en wat regen op het programma staan. Wordt het een graad of 9. Vrijdag al ietsjes minder regen. Een graad of 8. Ja, en daarna ziet het er wordt nou koud, uit. Hè? Ja, dat we echt te maken krijgen met een soort weersomslag. De zon gaat vaker tevoorschijn komen. Er gaat ook minder neerslag vallen, zoals het er nu naar uitziet. Maar inderdaad, die temperaturen gaan ook wat onderuit. Met in de nacht lichte vorst en ook overdag temperaturen die dan toch dicht bij het vriespunt uit lijken te komen. Maar echt een compleet ander plaatje dan dat we voor vanavond en nu hebben natuurlijk. Met gewoon veel wind en regen, dat het eigenlijk veel meer herfst is. Dankjewel, Willemijn. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Spanning in de Hoorn van Afrika over een deal tussen Ethiopië en Somaliland. Somaliland is officieel onderdeel van Somalië, maar heeft zichzelf al meer dan 30 jaar geleden onafhankelijk verklaard. Maar geen enkel ander land erkent Somaliland. En die deal die nu op tafel ligt, die gaat erover dat Ethiopië, dat zelf geen havens heeft, de haven van Somaliland mag gebruiken. En daar is Somalië dan weer boos over. Nou, genoeg reden om te gaan praten met onze Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, allereerst, waarom wil Ethiopië zo graag die haven in Somaliland? Ja, wat je al zei, Ethiopië is omgeven door land. En ze willen een economische grootmacht worden. En daarvoor hebben ze dus toegang tot de zee nodig. Die hebben ze nu wel. Er zijn nu afspraken met buurland Djibouti. Via de havens van Djibouti verloopt nu dus het grootste deel van de import en export. Maar ze willen dus een haven in Somaliland. En Somaliland ligt aan de Golf van Aden, in het verlengde van de Rode Zee. We weten nog niet heel veel details. Het gaat ook om een intentieovereenkomst tot nu toe, maar het zou gaan om een strook van 20 kilometer land. Een haven dus, voor commerciële doeleinden, maar misschien zelfs ook een legerbasis. En wat krijgt Somaliland daarvoor terug? Ja, de tegenprestatie is potentieel vrij groot. Natuurlijk zijn er economische voordelen, daar zal voor betaald worden. Zo zou Somaliland onder meer aandelen krijgen in Ethiopian Airlines, de luchtvaartmaatschappij van Ethiopië. Maar ik denk dat eigenlijk Somaliland vooral op zoek is naar diplomatieke en politieke voordelen. Je zei het ook al even, Somaliland is eigenlijk een eigen staat, heeft zichzelf afgescheiden van Somalië dus 30 jaar geleden. En dat gaat dus heel ver. Ze hebben een eigen munt, ze hebben verkiezingen, dus het functioneert eigenlijk echt onafhankelijk, maar is dus nooit erkend. En nu zegt een leider in Somaliland dat onder deze afspraak Ethiopië Somaliland op den duur, dus dat is nog wel heel erg vaag, ook zou zijn erkennen. Ethiopië heeft dat niet bevestigd, maar ja, dat ligt dus wel echt heel erg gevoelig in deze regio. Ja, en vooral bij Somalië, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja, die zijn boos. Die zeggen, we gaan er alles aan doen om dit juridisch tegen te gaan. En om ons eigen territorium te verdedigen. Zij noemen het een daad van agressie van Ethiopië. Zeggen, ja, dit is niet wat een goede buur doet. En ze hebben ook al actie ondernomen door onder meer hun ambassadeur terug te halen uit Addis Ababa. Dus ja, ze zien het echt als aantasting van hun soevereiniteit dat nu dus Ethiopië met Somaliland in gesprek is hierover. Ja, en er zijn meer reacties uit de regio, want de spanning loopt op. De spanning loopt op en er waren ook al spanningen. Een paar maanden geleden heeft Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië, al aangegeven dat het voor hem echt topprioriteit is om zijn land weer toegang te geven tot zee. Ik zeg weer, want in het verleden hadden ze toegang tot de zee, omdat Eritrea eerst deel was van Ethiopië, totdat die onafhankelijk werden jaren 90. En het is eigenlijk een beetje bijna het gevoel dat Ethiopië vindt dat ze daar ook echt recht op hebben, op toegang tot water. En de angst was de afgelopen maanden heel erg dat het misschien weer zou gaan leiden juist tot een conflict met Eritrea. Want oorlog heeft Abiy Ahmed, de premier, de afgelopen jaren niet geschuwd, ook niet in eigen land. Maar nu zijn dus opeens de spanningen ergens anders met Somalië. En dat kwam toch ook wel een beetje als verrassing. Ja, het is een intentieovereenkomst, hè? Dus het is nog niet een definitieve deal. Kan het nog zijn dat het misschien door alle onrust toch niet doorgaat? Ja, het is inderdaad juridisch nog niet beklonken. Er zou nog verder gesproken worden. En ja, dit is wel een groot struikelblok, denk ik. Want Ethiopië heeft ook best goede relaties met Somalië zelf. En die zal zeker hier nu met hen over in gesprek gaan. En zoals je zei, eigenlijk alle buren die zijn aan het sputteren, behalve dus Somaliland. Dus hier is het laatste zeker nog niet over gezegd. Dank voor jouw uitleg, Alice van Gelder. Dan varkensrollades, zalmschotels, garnalen, kersttollen. Het is maar een greep uit de luxe producten die we de afgelopen weken konden kopen in de supermarkt. Maar ondanks dat winkels proberen om dat allemaal goed te plannen, blijft er na de feestdagen nog steeds heel veel over. En daar zijn dan de voedselbanken weer blij mee, zoals Voedselbank Haaglanden. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer kreeg daar een rondleiding van Bilal Sahin. Varkenshaas, excellent. Zalmfilet, kersttollen, oliebollen, dat zijn allemaal luxe dingen. Ja, luxe spullen die bijna over datum zijn. En dat mag nog aan mensen gegeven worden? Die gaan wij zo meteen sorteren. En wat over datum is en wat niet mag gegeven worden, dat gaan wij eruit halen natuurlijk. Ja, dat soort luxe dingen krijgt u niet het hele jaar, hè? Nee, nee. En dan tijdens kerst, een heleboel zulke luxe spullen krijgen wij. En straks in januari wordt het rustig. En dan worden die voedselpakketten weer bijna leeg. Maar ook dit jaar, tijdens kerst, net als in de afgelopen jaren, geen probleem. Heeft u veel oliebollen gekregen? Ja, we hebben heel veel oliebollen en kersttollen gekregen. Maar hoe kan dat nou? Supermarkten zeggen altijd dat ze de zaakjes zo goed op orde hebben. Hè? Dat ze precies weten hoeveel ze moeten bestellen. Ja, sowieso, wij zijn dankbaar op supermarkt hoor. Deze oliebollen is tot 1 januari houdbaar. Komende dagen kan je deze nog eten. En kerststollen ook hetzelfde. Soms is dat een beetje onzin, hè? Die datum die erop staat. Zeker. In elk geval, er zijn een heleboel mensen die dat niet probleem van maken. Mensen komen hier binnen, pakken een mandje en dan mogen ze zelf kiezen. Ja, dit is een winkel en de mensen ontvangen wij bij de deur, de klanten. En dan wij lopen mee gelijk een praatje maken hoe het gaat en wat hebben ze speciaal nodig en dergelijke. Lian Kaat is van de Voedselbank Haaglanden in Den Haag. Garnalen, hartstikke grote champignons, stoofpeerrollade, varkenshaas. Het zijn super luxe dingen. Het is ook heel erg mooi dat we die aan de klanten van de voedselbank kunnen geven. Echt super mooi. Daar zijn we heel blij mee. Klanten er blij mee. Maar voor ons is het natuurlijk ook heel mooi dat wij in staat zijn om dat te kunnen doen. Kon dat het hele jaar maar, hè? Ik denk als het hele jaar is dat mensen er ook minder blij mee zouden zijn als dat dan dat het nu speciaal voor kerst is. Maar we doen ons best om het hele jaar een gevarieerd pakket aan de klanten te geven. Hoeveel mensen maken jullie hier blij mee? In Den Haag hebben we ongeveer iets meer dan 2000 gezinnen die we elke week eten geven. Maar speciaal voor de kerstactie hadden we 5 winkels in Den Haag. Dat zijn ongeveer 700 gezinnen die we al deze extra spullen hebben mogen geven. Alles is bijna weg. Ik hoor jullie zeggen al een tijdje, we krijgen steeds minder. Merkt u dat tijdens de feestdagen ook, dat er minder producten hier binnenkomen? Ik denk, als je de goede kanalen weet, en dat we dat wellicht volgend jaar weer wel kunnen organiseren. Het is een combinatie. De supermarkten houden minder over, omdat ze zelf meer op verspilling letten. Maar ja, onze contacten zijn op zich goed, dus dat levert ook weer spullen op. U moet hard werken. Hard werken. Maar maakt niks uit. Het is voor een goed doel. Harold, u heeft ook allerlei dingen uitgezocht. Ja. En nu gaat u in de wijk uitdelen. En zo mensen die ik ken, of mensen die andere mensen kennen. En zo in de wijkcentrum De Rank. Daar komen ook mensen, behoeftige mensen vaak. De mensen die daar komen, nemen het zelf mee. Wat heeft u allemaal uitgezocht? Ja, salade, sla, pompoen, fles pompoenen, weet je. En verpakking, roerbak, met Italiaans, weet je. En dat, Wat is dit? Indiaanse kip? Ja, dat kunnen ze lekker zelf maken. Misschien dat mensen dat inderdaad zo bepaalde ideeën komen. Een beetje zelf kleur kreeg van hun eten. Oliebollen zijn niet helemaal gezond, maar wel lekker. Maar wel lekker, ja. Inderdaad, die neem ik een paar mee. En dit kunnen ze dan lekker invriezen, ga ik zeggen. Ja. En dan kunnen ze van april nog een tractatie van maken. Oliebollen met de Pasen. Ja, waarom niet? Het is zo'n lekkernijtje. Stel je voor, hè. Dat doet denken weer aan de heerlijke kerstsfeer. Toch? Niet alle onverkochte producten eindigen bij de voedselbank. Want soms is het zoveel dat het toch wordt weggegooid. Of dat producten worden verwerkt tot veevoer. Erwin Hart, hoe gaat het met de files? Gaat goed hoor. Er zijn niet zoveel files, wil dat betekenen. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Knopend Oude Rijn botsten 3 auto's op elkaar. Daarom staat er 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En een kapotte bus op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Knopend Hattemerbroek en Heerde. Sportnieuws dan. Tennisser Rafael Nadal heeft na 347 dagen zijn rentree gemaakt in het enkelspel. Dat deed hij op het ATP-toernooi van Brisbane. De 37-jarige Spanjaard wist zijn duel met de Oostenrijker Dominic Thiem in 2 sets te winnen. En daarna blikte hij terug op een zwaar jaar. Today is honestly an emotional and important day for me. No? After probably one of the toughest years of my tennis career, without a doubt. En iets verderop in Sydney zijn de Nederlanders uitgeschakeld op de United Cup. Dat is het tennistoernooi voor gemengde landenteams. Talon Griekspoor en Arantxa Rus verloren allebei hun wedstrijden in het enkelspel. In het dubbelspel ging het aanvankelijk iets beter. Demi Schuurs en Wesley Kolhof wonnen in een bloedstollende partij. Maar ze kwamen net 1 game tekort om Kroatië van de 2e plaats in de pool te stoten. En daardoor gaan de Kroaten als beste nummer 2 achter poolwinnaar Noorwegen naar de kwartfinales en kan Nederland dus naar huis. En Giovanni van Bronckhorst kan de nieuwe trainer worden van Beşiktaş. Volgens VI en het AD is de Turkse voetbalclub in gesprek met de oud-trainer van Feyenoord. In Istanbul zou een meerjarig contract klaar liggen voor de oud-international. alles komt terecht. Dit was We Beginnen Pas van de Dijk. In Tokio is een passagiersvliegtuig van Japan Airlines na een botsing met een vliegtuig van de kustwacht in brand gevlogen. Dat gebeurde op de landingsbaan van vliegveld Haneda. De honderden inzittenden van het passagiersvliegtuig konden op tijd worden geëvacueerd, maar 5 bemanningsleden van het toestel van de Japanse kustwacht zijn om het leven gekomen. Vanwege het tijdsverschil met Japan sprak ik onze correspondent in Tokio, Anoma van der Veren, voor de uitzending. En ik vroeg hem of inmiddels al duidelijk is hoe dat ongeluk kon gebeuren. We weten nog niet precies wat er mis is gegaan. Het passagiersvliegtuig waar het over gaat, dat wilde landen. Dat kwam net uit Hokkaido, uit het noorden van Japan. Die kwam dus in botsing met het vliegtuig van de kustwacht, dat net wilde opstijgen. Nou, we weten dat het passagierstoestel een stuk groter is. Het kustwachttoestel een stuk kleiner, dat weten we al inmiddels. Passagierstoestel zaten 367 mensen in. Die hebben het allemaal overleefd. Grotendeels met de schrik ervan afgekomen. We weten wel dat er inmiddels 17 zijn met verwondingen. Maar ze konden allemaal op tijd geëvacueerd worden. Van het toestel van de kustwacht is er helaas maar 1 overlevende. Er zijn 5 mensen omgekomen, allemaal van de kustwacht. De overlevende die het wel heeft gehaald, dat gaat over de gezagvoerder van het vliegtuig. Hij heeft het misschien wel overleefd, maar hij verkeert wel in kritieke toestand. Die botsing was aan het eind van de ochtend. Hè. Hoe is de dag vervolgens verlopen op de luchthaven? Ja, het zou dus een enorm drukke dag moeten zijn. In Japan tijdens nieuwjaar gaan miljoenen mensen op pad. Ze gaan terug naar huis, terug naar een ouderlijk huis, terug naar een geboortestad. Dus dit soort dagen worden extra veel vluchten ingezet. Nou ja, normaal verloopt dat wel goed. Natuurlijk is het dan wel heel druk. Maar vandaag dus inderdaad dat vliegtuig van Japan Airlines dat tijdens het landen botsen tegen het vliegtuig van de kustwacht. Nou ja, zo'n botsing tussen een kleine vliegtuig en een grote vliegtuig is natuurlijk een behoorlijke schrik. Zeker als er dan ook nog eens een motor in de fik vliegt en het vliegtuig in brand vliegt. Ja, voorlopig ligt het vliegverkeer helemaal stil. Dus dat is voor heel veel mensen die dus via Haneda terug naar huis wilden komen deze dagen in één keer een stuk moeilijker geworden. En klopt het, Anoma, dat het toestel van de Japanse kustwacht onderweg was richting het gebied dat gisteren werd getroffen door een aardbeving? Ja, klopt. Het vliegtuig was van de kustwacht was onderweg naar Niigata. Dat ligt iets ten noorden van het meest zwaar getroffen gebied, Ishikawa. En daar zou het dus inderdaad hulpgoederen gaan afleveren. De bedoeling was dat ze noodrantsoenen en dat soort goederen daar naartoe zouden brengen naar het rampgebied. Het kan zijn dat inderdaad dat last minute is ingelast, omdat natuurlijk gisteren de aardbeving was. En dat kan ook zijn dat dat heeft bijgedragen aan dat het kustwachttoestel ergens stond waar het niet hoorde te staan. En uiteindelijk is het dus ook niet aangekomen op zijn bestemming. Nee, en 5 doden dus. En hoe gaat het in het aardbevingsgebied intussen? Hoe zit het bijvoorbeeld met het aantal slachtoffers daar? Ja, dat is weer opgelopen. Ik verwacht dat dat nog wel blijft oplopen. Maar op dit moment staat de teller op 55 doden. Het getroffen gebied zelf, Ishikawa vooral, dat heeft te maken met enorm veel naschokken. We zitten meer dan 130 bevingen verder inmiddels. De sterkste daarvan was natuurlijk 7,6, maar er zitten nog wel behoorlijk wat sterke tussen. De premier die heeft zich al uitgesproken, die zegt dat het gaat over echt schade op grote schaal. In Wajima, dichtbij het epicentrum, de grote stad dichtbij het epicentrum, nou ja, er zijn tientallen gebouwen ingestort, omgevallen. Er zijn echt grootschalige reddingsacties onderweg op dit moment. De brandweer en de politie zijn volledig uitgerukt. En de overheid heeft ook besloten om 11.000 militairen in te zetten om mensen te gaan redden. Ja, Japan is goed voorbereid, hè, op aardbevingen. Toch zeg je, ja, er zijn wel echt heel veel gebouwen ingestort. Die konden dan toch die zware schok niet aan? Nou ja, relatief gezien zijn er voor Japan veel gebouwen ingestort. Maar er zijn iets van 1000 gebouwen ingestort. Dus dat valt in principe nog wel mee. Wil je natuurlijk niet zeggen, want er zijn natuurlijk wel gewoon redelijk wat doden gevallen. Maar als Japan niet zulke strenge bouwnormen had, dan had de schade veel, veel erger kunnen uitvallen. Hadden veel meer slachtoffers kunnen vallen. Dus ze zijn ook wel goed voorbereid. Maar het feit dat er toch 55 doden zijn gevallen en dat er toch heel veel gebouwen zijn ingestort en dat er toch enorm veel huizen zijn afgebrand, betekent ook wel dat het gewoon gaat om een enorme schok. Je kan voorbereiden wat je wilt, maar op dit soort natuurgeweld is natuurlijk ook gewoon een limiet op hoeveel je kan voorbereiden. Correspondent Anoma van der Veren was dat. En dan, vanaf vandaag sluiten we het eerste uur van Nieuws & Co. elke dag af met een nieuwsverhaal, maar dan net even anders. De 5 voor 6. Double 5. four for a semi-final spot. There is no sign of this teenage dream coming to an end. Luke Littler is de sensatie van dit jaar op het WK darts. Vanavond staat de Brit in de halve finale van het WK. En hij is nog maar 16 jaar oud. En dit is de nieuwe ster aan het firmament. Hoe kan een jong talent als Littler zich staande houden op het hoogste dartspodium? 180! Littler is de jongste halve finalist op het WK ooit. Maar ook Nederlandse darters braken jong door. Eén pijl voor dubbel 8 en de titel. Ja! Jelle Klaassen wint Lakeside 2006. Jelle Klaassen is nog steeds de jongste wereldkampioen. Hij was toen 21. En meervoudig wereldkampioen Michael van Gerwen was 17 toen hij doorbrak. Hij was de beste in 2014, in 2017 en nu ook in 2019. Michael van Gerwen, wereldkampioen. Jelle Klaassen kon uiteindelijk zijn belofte niet waarmaken. Van Gerwen lukte dat wel. Hoe kan Luke Littler ervoor zorgen dat hij aan de top blijft? Dat plezier de factor is om duurzaam te presteren. Want zonder plezier kan je ook absoluut tot topprestaties komen. Alleen het vergroot wel de kans dat je voortijdig uitvalt. Plezier houden dus, zegt deze sportpsycholoog. Maar dat is niet makkelijk als 16-jarige met zoveel aandacht. De Engelse pers smult van Luke Littler. De perszaal peilt uit hier in Alexandra Palace en de organisatie komt, echt waar, stoelen tekort voor alle aanvragen van journalisten. Want iedereen wil natuurlijk iets van dat 16-jarige wonderkind. Aldus onze sportcollega Thierry Boon. Maar wat is nou het geheim van Littler? Littler is echt een megatalent. Er zijn al filmpjes dat hij als 3-jarige Raymond van Barneveld nadoet. Hij is totaal nergens van onder de indruk. Ook niet van de 100.000 Britse pond aan prijzengeld die hij al heeft verdiend. Het is gewoon niet echt een denker. Het is meer iemand die gewoon doet. En dat is een kwaliteit als darter. We moeten het dus nog gaan zien of Littler van darts wonderkind ook een darts legende zal worden. Maar de allerbeste darter ooit, Phil Taylor, gelooft daar wel in. Because I'm predicting he will be one of the best players ever. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. 2023, echt een overgangsjaar, een transitiejaar. 2023 wordt anyway een belangrijk transitiejaar. Is het een transitiejaar geworden? Ze hebben wel gelijk gekregen. De podcast over actuele politieke kwesties. 2024 wordt weer onvoorspelbaar. Ik zou het misschien wel een transitiejaar durven te noemen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Anyway wordt Transitiejaar. Van het ene kabinet naar het andere kabinet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Oekraïne is ook vannacht bestookt met raketten door de Russen. Straks vraag ik aan defensie-expert Peter Weininga waarom de Russen nu vol voor de aanval kiezen. En ik spreek zometeen met correspondent Daisy Moore over ontploffingen in Libanon. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 mensen gedood, melden Libanese staatsmedia. Onder de doden zou Hamas-leider Saleh al-Arouri zijn. De media zeggen dat het een Israëlische droneaanval was, gericht op een kantoor van Hamas in het zuiden van de stad. Dat gebied staat bekend als een bolwerk van de militante groepering Hezbollah, een belangrijke bondgenoot van Hamas, die wordt gesteund door Iran. Het hoofdkantoor van de Palestijnse Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, is geraakt door een Israëlische aanval. Daarbij zouden meerdere slachtoffers zijn gevallen. Correspondent Nasra Habiballa. Nou, dat hoofdkantoor in Gaza van die organisatie die staat in Khan Younis, een stad in het zuiden van Gaza. En in die stad is opnieuw zwaar gebombardeerd. En daarbij is dus ook dat gebouw van de Rode Halve Maan geraakt. Dit zou de tweede keer zijn dat het hoofdkantoor bij aanvallen geraakt is. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, dat is nog niet duidelijk. Maar we weten in ieder geval dat er in Khan Younis zwaar wordt gevochten. Ook een ziekenhuis daar is bij die gevechten geraakt. En daarbij zouden in ieder geval zeker 5 mensen zijn gedood. Israël ziet de stad als een Hamas-bolwerk. De aanvallen van Israël in het zuiden en midden van de Gazastrook worden opgevoerd en in het noorden worden militairen teruggetrokken. Volgens verschillende media zijn duizenden Palestijnen teruggekeerd naar het noorden. Bijvoorbeeld naar de grotendeels verwoeste stad Beit Laia. Op de luchthaven Haneda bij Tokio zijn 2 vliegtuigen op de landingsbaan gebotst. 5 inzittenden van een klein kustwachtvliegtuig kwamen om. De 379 inzittenden van het passagiersvliegtuig konden vluchten voor het uitbranden. Het Japanse kustwachtvliegtuig zou gaan helpen in het aardbevingsgebied aan de westkust. Daar zijn inmiddels 55 doden gevallen. Het getroffen gebied heeft te maken met talloze naschokken. In sommige plaatsen zijn meerdere gebouwen ingestort. De Japanse overheid heeft 1100 militairen ingezet om te zoeken naar overlevenden. Veel producenten van eiwitrijke levensmiddelen plaatsen misleidende teksten op de verpakking. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die onderzocht beweringen op eiwitrepen en proteïnekoeken. Bijvoorbeeld dat het een gezond product was. En zulke claims horen concreet en duidelijk onderbouwd te zijn. En dat waren ze vaak niet. In Nederland worden steeds minder moorden gepleegd. Volgens politiecijfers werden vorig jaar 128 mensen met geweld omgebracht. Een daling ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen jaren schommelt het aantal geweldsdoden, maar op de lange termijn is er een duidelijke daling te zien. De afgelopen 20 jaar is het cijfer bijna gehalveerd. Voor het tweede jaar op rij werden de meeste gevallen van moord of doodslag geregistreerd in Rotterdam, namelijk 11. Daarna volgen Amsterdam en Den Haag. Volgens de politie is er geen duidelijke oorzaak waarom de cijfers dit jaar wat lager zijn. Politiekorpschef Frank Pauw roept de politiek op om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Volgens hem is dat het enige wat helpt om rellen, gewonde agenten en schade bij de jaarwisseling te voorkomen. Pauw is landelijk verantwoordelijk voor de portefeuille geweld tegen politie. Hij wil duidelijkheid voor politie en handhavers. Maar we zien toch nog steeds, doordat wij in Nederland vuurwerk mengen, laat ik het toch maar even zo huiselijk zeggen, dat het voor de handhaving moeilijk is aan te geven wanneer het nu om illegaal vuurwerk gaat of dat het om legaal vuurwerk gaat. Deze jaarwisseling werden 200 mensen opgepakt vanwege rellen, vernielingen, brandstichtingen en opstootjes. Het weer, het regent flink bij 10 tot 13 graden. De zuidwestenwind wordt de komende uren steeds krachtiger. Vanavond en vannacht wordt stormachtig weer verwacht, zeker aan de kust. Daar is kans op zware windstoten. Morgen een dag met buien en matige tot harde zuidwestenwind. Dan is het een graad of 10. Dankjewel, Sid. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Ja, dat slechte weer, heeft dat toch invloed op de files? Nee, niet echt. Het begint pas om 7 uur echt hard te waaien hier aan de kust. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat de file. Bij Alfred Schaarsbergen ging het mis. 4 auto's botsten. 2 kilometer file geeft een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht heeft een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen Malden en Haps 5 kilometer en 20 minuten vertraging. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Ook in het nieuwe jaar zijn de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv bestookt met Russische raketten. Het is de op één na grootste raketaanval sinds het begin van de oorlog en de tweede grote aanval in korte tijd. Weer een brute aanval op onze stad, zegt de burgemeester van Kiev, terwijl hij de kraters van de raketten laat zien. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Er zouden 5 doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. De schade is groot, ook in Kharkiv. Daar woont Roman Knazjev. Zijn huis werd ook getroffen. For now we are in a flat of my friends. There was a missile today. There is no electricity for now. And my friends, volunteers helping with broken windows and doors. Roman verblijft nu tijdelijk in het huis van vrienden, want er is geen elektriciteit. Vrienden en vrijwilligers helpen ramen en deuren te repareren. En op filmpjes die hij maakte is te zien hoe graafmachines een weg banen door al het puin en hoe ze in de loop van de dag best een eind komen. Well, for now it's almost clean. Here 40 meters straight from apartment to missile. Ja, op het plein waar hij loopt zijn ze bijna klaar met schoonmaken, vertelt hij. Zo'n 40 meter van zijn appartement sloeg de raket in. En daarna toont hij ook nog zijn auto, waar niet veel meer van over is. En aan het einde van het filmpje doet Roman nog een oproep. De westerse steun aan Oekraïne is cruciaal. Our city and our country still need help. Ja, over die aanvallen op Oekraïne praat ik nu door met Peter Wijninga. Goedenavond. Goedenavond. U bent defensie-expert van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, wat voor aanvallen waren dit nou? Toch wel weer massale aanval met verschillende type systemen. Dan heb je het over kruisvluchtwapens, ballistische raketten en drones. En die massaliteit is waarschijnlijk bedoeld om te proberen het Oekraïense luchtverdedigingssysteem te verzadigen. Waardoor er raketten toch door die verdediging heen komen en hun doel kunnen treffen. Ondanks het feit dat er heel veel worden neergeschoten. Ze gebruiken ook verschillende types, omdat verschillende types met verschillende systemen moeten worden bestreden. Dus op die manier proberen ze als het ware het Oekraïense luchtverdedigingssysteem heel druk bezig te houden, waardoor er mogelijk toch een aantal raketten doorheen glippen. Ja, en die tactiek was dan dus succesvol? Ja, die is soms succesvol, ondanks het feit dat de Oekraïners er veel neerschieten. Maar ook het neerschieten wil niet altijd zeggen dat het raket ook helemaal onschadelijk wordt gemaakt. Dat wil zeggen de explosieve lading ook onschadelijk wordt gemaakt. Het kan heel goed zijn dat een raket wordt neergeschoten en dan in de lucht in stukken breekt, maar dat de explosieve lading intact op de grond komt en daar alsnog kan ontploffen. Ja, en dan is het dat natuurlijk niet op het doel waarop men gericht heeft. Maar ja, kan het ook zomaar bijvoorbeeld midden in een woonwijk zijn. Ja, precies. Want is dat duidelijk voor u wat dan precies de doelen waren? Nee, dat is juist zo lastig af te leiden. En het feit dat ze worden neergeschoten natuurlijk. Ze bereiken hun doel niet. En ik denk dat de Oekraïners wel een vermoeden hebben wat de doelen zullen zijn. En soms geven ze daar ook wel wat verklaringen over naar buiten. Dat men gericht heeft waarschijnlijk op militaire doelen of op energiecentrales en dat soort zaken. Maar zeker weten we het niet. Ja. En waarom nu? Wat voor signaal geeft deze luchtaanval af voor hoe Rusland de oorlog in dit nieuwe jaar benadert? Ja, dat is altijd heel lastig. Hè? Als we de vergelijking trekken met vorig jaar, dan was het duidelijk bedoeld vorig jaar om de Oekraïners letterlijk in de kou te zetten tijdens de winter. Door met name de energievoorzieningen te raken, waardoor verwarmingen en warm water niet zouden werken, et cetera. Nou, dat heeft eigenlijk helemaal niet gewerkt. De Oekraïners waren zeer snel in staat om dat allemaal te repareren. En hadden daarnaast ook allerlei vluchtshelters ingericht met verwarming, waar mensen zeg maar goed heen komen zouden kunnen zoeken. Nou, ook dit jaar zijn die voorbereidingen allemaal getroffen. Er staan reparatieploegen klaar. Er zijn nog veel meer van die shelters waar men zich kan opwarmen als het eventueel koud zou worden. Dus wat dat betreft is men goed voorbereid. En wat is precies de logica van de Russen? Dat is heel moeilijk. Wij zijn geneigd om onze westerse logica op de Russen te projecteren en dan te zeggen van ja, wat raar dat ze deze aanval uitvoeren, want je bereikt er toch niks mee. Maar goed, dat kunnen we eigenlijk niet altijd doen. Dus we moeten een beetje proberen op de Russische manier te denken. Waarschijnlijk denken de Russen nog steeds dat ze op deze manier het moreel van de Oekraïnse bevolking kunnen verzwakken of misschien wel kunnen doen breken. Ja. En op dit moment is het wel zo dat ze het toeval aan hun kant hebben voor wat betreft de staat waarin de Oekraïnse bevolking op dit moment is. Ja. Iedereen is toch al een beetje zenuwachtig over het voortzetten van de steun van het Westen. En ja, als dat niet komt, dan kunnen ze ook die verdediging niet meer volhouden. Dus wat dat betreft worden de Russen een beetje geholpen door de twijfelachtige houding van het Westen, zowel in Europa als in Amerika. Ja, precies, want die steun van Amerika is allerminst zeker. De EU wacht ook in elk geval met steun tot de volgende Europese top. En als je nou dat bekijkt met die aanvallen, heeft Oekraïne de tijd om daarop te wachten? Nee, eigenlijk niet. Want als die aanvallen in dit tempo doorgaan, in deze massaliteit, dan gaan op een gegeven moment ook de Oekraïnse luchtverdedigingsmiddelen, voor wat betreft raketten en munitie, waar ze die dingen mee neerschieten, die gaan uitgeput raken. Dus die aanvoer moet absoluut intact blijven, wil Oekraïne deze verdediging kunnen blijven voeren. Nou is het een beetje de vraag ook hoe lang de Russen dit kunnen volhouden. Want we hebben gezien dat ze de afgelopen maanden geen massale aanvallen hebben gepleegd. Er werd gesuggereerd dat Russen zich misschien aan het voorbereiden waren, dat ze systemen en middelen aan het opsparen waren om die massale aanvallen uit te voeren. Daar lijkt het ook wel een beetje op, want uit de productienummers die men nu ziet en de resten van de raketten die op de grond terechtkomen, zijn die zeer recent geproduceerd, zelfs in het vierde kwartaal van 2023. Ja, en als dat soort, laten we tussen aanhalingstekens zeggen, gloednieuwe raketten in Oekraïne terechtkomen, betekent dat eigenlijk dat de voorraad in Rusland ook niet zo groot is. Dus ja, het is de vraag hoe lang de Russen dit kunnen volhouden. Dank voor uw uitleg weer. Peter Weininga, defensie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Israël heeft een drone-aanval uitgevoerd op een kantoor van Hamas in een buitenwijk van Beirut in Libanon. En bij deze aanval zou de hoge Hamas-leider Saleh al-Arouri zijn omgekomen. Dat melden meerdere media, waaronder Al-Aqsa Radio, dat is het radiostation van Hamas. Daarom nu contact met onze correspondent Daisy Moore. Daisy, wat voor aanval was dit precies? Ja, goedemiddag. Er is nog heel veel onduidelijk hier hoor. Maar er zijn meerdere media die melden dat het dus om een droneaanval of misschien twee droneaanvallen ging in een zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut. We zien ook beelden op sociale media van verwoesting, auto's die in brand staan, chaos op straat. En we horen dat er 4 mensen zijn omgekomen, waaronder dus Saleh al-Azouri. Wie de anderen zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, en wie is deze? Want hij heet als al-Azouri. Wie was hij? Arouri, het is een belangrijke leider van Hamas. Maar hij treedt weinig naar buiten. Dus we horen nu steeds meer over hem. Iemand die lang in Israëlische gevangenis heeft gezeten. Iemand die niet permanent in Libanon verbleef, maar hier zou zijn gekomen om de Hezbollah-leider Hassan Nasrallah te ontmoeten voor overleg. Waarschijnlijk morgen. Die heeft hij dus nog niet ontmoet. Hij was op het Hamas-kantoor in de zuidelijke buitenwijken van Beirut. En toen is dit gebeurd. Ja, en jij bent wel eens op dat kantoor geweest, hè, voor interviews met Hamas-leiders. En wat voor buurt zit het? Ja, dat is eigenlijk een gewone woonwijk in een buitenwijk van de hoofdstad op weg naar het vliegveld van Beirut. Ik ben inderdaad een paar keer op dat kantoor geweest. En wat me opviel is dat eigenlijk naast een supermarkt en naast een snoepwinkel zit. Er is een crash ook in dat gebouw. Dus het is ook niet verwonderlijk dat er meer mensen zijn omgekomen. Het lijkt duidelijk, hè, dat dat hij het doelwit was, deze belangrijke leider. En misschien zijn het omstanders geweest die ook zijn omgekomen. Want het is gewoon een hele drukke wijk in Beirut. Ja, het nieuws is eigenlijk net binnengekomen. Is al te overzien wat voor gevolgen deze aanval kan hebben op het conflict tussen Israël en Hamas en daarnaast ook tussen Israël en Hezbollah. Want er zijn natuurlijk ook daar tussen steeds beschietingen over en weer. Zeker, je kan dit eigenlijk niet loszien van de dagelijkse beschietingen sinds 7 oktober aan de zuidgrens van Libanon. Dat zijn beschietingen over en weer tussen Hezbollah en Israël. Hezbollah en Hamas zijn bondgenoten, vinden allebei steun in Iran, vormen met elkaar wat ze noemen de as van het verzet. Dus het is een enorm gespannen situatie hier eigenlijk al sinds 7 oktober. En ja, dat zoiets als dit nu gebeurt, komt niet helemaal als verrassing. Er zitten Hamas-kopstukken in Beirut, in Libanon. Dat zij een doelwit zijn, komt natuurlijk niet helemaal als iets nieuws. Ook hier niet. We horen wel al meteen nu van de Libanese premier die dit heeft afgekeurd. Maar goed, het is een zeer gespannen situatie. En we zullen de komende uren, dagen moeten zien wat er nu vanuit Libanon zal gebeuren. Misschien aan de zuidgrens, misschien op een andere manier. Het is echt afwachten. Dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Het is hetzelfde beeld. Twee files op de A50 Os richting Apeldoorn bij Schaarsbergen. 5 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De rechter rijstrook van de A73 Nijmegen richting Maasbracht is dicht bij Haps. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten extra reistijd. Tijdens Oud en Nieuw is er in Amsterdam met brandbommen naar de politie gegooid. Dat meldt AT5 op basis van een Instagram-update van een agent. De hoeveelheid brandbommen die ons gemist hebben is niet normaal. Gevalletje goed gegaan in plaats van goed gedaan, schreef de agent. Eerder liet de Amsterdamse politie al weten dat er 4 agenten gewond waren geraakt. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, zo klonk in 1928 de allereerste Mickey Mouse animatiefilm, Steamboat Willie. Nou, bijna 100 jaar is gisteren het copyright op deze Mickey Mouse komen te vervallen. En daar heeft in elk geval 1 filmmaker meteen gebruik van gemaakt. Binnenkort speelt Mickey de hoofdrol in een horrorfilm. Ja, dit was een fragmentje uit de trailer die net online is gekomen, waarin een vrouw over straat loopt te bellen, niet vermoedend, en een vriendin ziet dat ze achtervolgd wordt door niemand minder dan Mickey Mouse. Ik ga daarover praten met Hedwig van Driel, popcultuurjournalist en ook octrooigemachtigde. En dus weet u alles over intellectueel eigendom. Goedenavond. Goedenavond. Wat houdt nou het verlopen van het copyright op Mickey Mouse precies in? Nou ja, het eerste zit hem eigenlijk al in de naam, copyright. Je mag nu het kopiëren vermenigvuldigen, je mag een kopietje op YouTube zetten. Dat is niet zo interessant, want dat heeft Disney ook al gedaan. Het interessante is dat je nu ook afgeleide werken mag maken, binnen zekere grenzen. Dus andere dingen, er is ook al een spel opkomst, een horrorspel geloof ik, waarin deze versie van Mickey Mouse, ik zeg het heel zorgvuldig, deze versie van Mickey Mouse mag je dus eigenlijk inzetten voor je eigen verhalen. Mits je ook het merkenrecht een beetje in oog houdt. Die 1928-versie, om het zo te zeggen. Die 1928-versie, ja, precies. Ja. En waarom zit er eigenlijk een termijn op? Nou ja, intellectuele eigendomsrechten is eigenlijk een soort compromis van de maatschappij. Want we willen mensen belonen voor hun creativiteit en innovativiteit. Maar je wil mensen ook niet te veel tegenhouden in die creativiteit. Als je denkt aan Disney, gebruikt heel veel verhalen die al voor Disney bestonden. Sprookjes en dergelijke. Als copyright nooit was geëindigd, dan hadden ze die ook nooit kunnen maken. En het copyright was vroeger een stuk korter en is deels door lobbyen van Disney en ook van andere partijen steeds verlengd en verlengd, ja. Totdat het nu 95 jaar na publicatie is. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat het al veel eerder zou aflopen. Ja, ja, nee, 1 à 2 generaties was een beetje de richtlijn vroeger. Ja, wat betekent dit voor Disney? Dat er dus bijvoorbeeld nu zo'n horrorfilm uit kan komen? Want ja, Mickey Mouse is natuurlijk erg belangrijk voor het merk. Nou, ze zullen er niet zo blij mee zijn. En daarom hebben ze natuurlijk ook zo gelobbyd in de jaren 70 en de jaren 90 weer om die termijn langer te maken. Maar in de jaren 90 kreeg dus de nieuwe wet een beetje schertsend de naam de Mickey Mouse Protection Act. Dus ik denk dat ze inzagen dat het voor de publiciteit niet heel tactisch was om weer te proberen het nog eens een keer langer te maken. Aan de andere kant, ze hebben nog wel middelen tot hun beschikking. Want het logo bijvoorbeeld van Walt Disney Animation Studios zit Steamboat Willie in. En daarom zeg ik ook, denk niet dat je nu zomaar alles met Mickey Mouse kan doen. Want al is het dus alleen die versie en niet de veel bekendere versie die wat ronder is van later. Maar ook, ze hebben nog steeds wel een merkenrecht. Dus je moet heel erg voorkomen dat je de indruk wekt dat het van Disney afkomstig is wat je maakt. Ja. En daarom is horror misschien juist wel veilig. Want iedereen heeft wel door bij het kijken van die trailer, dit komt niet van Disney. En dan verklein je wellicht de kans op een rechtszaak dat Disney je gaat aanklagen. Ja, hoewel je het met Disney nooit helemaal zeker weet, want ze zijn erg gebrand op het beschermen van al hun rechten. Ja. Vervallen er eigenlijk nog meer copyrights binnenkort? Elk jaar. Het heeft een tijdje dus stilgelegen. Tussen de eind jaren 90 en 2019 is er niks vervallen vanwege die verlenging. Maar sinds 2019 is dus elk jaar op 1 januari dat allerlei dingen in het publieke domein komen. En dit jaar, ik heb het even nagezocht, is onder andere ook Lady Chatterley's Lover van D.H. Lawrence. Orlando van Virginia Woolf. En wat ik ook wel grappig vond, we hebben al een horrorfilm gehad over Winnie the Pooh vorig jaar. Ja. Die was in het publieke domein gekomen. Tijgertje zit niet in die film. Want Tijgertje is pas sinds gisteren in het publieke domein. En die was nog een jaartje langer beschermd. Precies, dus in de sequel Winnie the Pooh Blood and Honey 2 komt Tijgertje wel opdagen. Maar zijn dat nou, want u bent ook popcultuurjournalist. Is Mickey Mouse, Winnie the Pooh van die schattige beesten, zijn dat nou logische keuzes voor personages in een horrorfilm? Nou, ik denk dat veel van die dingen uit onze kindertijd, dat is wel leuk om daar iets nieuws mee te doen. Deze films verwacht ik niet veel van, omdat het duidelijk op de hype inspringt. Omdat het nu kan, doen ze het nu. Maar je kan met allerlei verhalen, zolang je maar een interessante invalshoek hebt, kan je er best wel interessante verhalen mee vertellen. En dat is ook nogmaals niks nieuws. De eerste Dracula-film heette niet Dracula, omdat er toen nog copyright was op Dracula. Dus die heette Nosferatu. En we hebben heel veel vampierfilms gezien. Daar zitten hele slechte tussen. Maar ook wel die premissen gebruiken om iets heel interessants mee te doen. Grappig. Dank voor de uitleg, Hedwig van Driel. Vorig jaar was het natste jaar ooit gemeten. Dit jaar houdt het ook maar niet op. In Nederland werken alle installaties om het water weg te pompen op volle toeren. Zelfs een eeuwenoud gemaal moet steeds vaker worden ingezet. Het gaat dan om het Wouda-gemaal in Lemmer. Dat is het oudst werkende stoomgemaal ter wereld. Water wordt daar van het IJsselmeer ingepompt. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken hoe de pompen werden opgestart vanmiddag. We staan hier nu in het ketelhuis. Sebastian Tuinstra is de gemaalchef hier. Hier hebben we 4 ketels staan. Laat me zien hoe allemaal het werkt. Allemaal van 25.000 liter per stuk. Water zit erin? Water, ja. Die worden 's ochtends opgevuld met water en dan opgestookt door middel van HVO. Dat is het vervangen van diesel. Daarmee maak ik het water warm tot 320 graden uiteindelijk, 13 bar. En vanaf daar komt de stoom eruit richting de machinehal. Gigantische ketels? 4 meter hoog. Want dat stoom is hetgene wat het water kan wegpompen? Ja, dit is eigenlijk een hele oude techniek, wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Maar deze machines worden aangedreven door stoom. En die zorgen ervoor dat de pompen gaan draaien, waarmee we het water omhoog kunnen pompen thuis meer op. Hier ziet, dan kun je de vlammen zien. Je ziet de gloed wel overal tegen de dingen weerspiegelen. En hier hebben we eigenlijk alle meters. Daar kijken de stokers op om te kijken of de temperatuur goed is en of de druk goed is, of er genoeg trek is vanuit de 60 meter grote schoorsteen. En dan komt het in de machinehal terecht. Daar lopen we nu naartoe. Daar lopen we nu naartoe. Trappetje op, een hele grote hal hier. Ja, dit zijn eigenlijk de machines. We hebben 4 machines. Die drijven een groot vliegwiel aan met een as die 2 pompen aandraaien. Dus in totaal 4 machines, 8 pompen die per stuk zo'n 500 kub per minuut verpompen. En op die manier wordt het water dus dan weggepompt. Ja, klopt. Er zit een grote waaier in. Die haalt het vanuit de boezem en zwiept het dan rond in het slakkenhuis zo naar buiten toe het IJsselmeer op. En dit gemaal is uit 1920? Ja, is inmiddels 103 jaar oud. Oudste grootste stoomgemaal ter wereld. Is het niet een beetje bizar dat nu met die hoge waterstanden we zelfs afhankelijk zijn van bijna een museum? Ja, het is aan de ene kant wel bizar, maar ook wel heel mooi. We gebruiken hem alleen voor de grote pieken. En hij doet het eigenlijk nog net zo goed als dat hij het deed toen hij gebouwd werd. Toen was het enige gemaal en nu helpt hij ons alleen nog. Verderop staat ook een groepje mensen met bruine pakken aan. Ja, we moeten nu even aanwachten nog, tot we het fijn krijgen. Lopen rond en checken alle machines hier. Dijkgraaf Lucette Kroon is ook aanwezig. Je proeft een beetje de spanning hier ook. De temperatuur in de ketels is aan het oplopen. Bijna ver genoeg om het gemaal op te kunnen starten. En dat is een spannend moment. Want ik vroeg net ook al aan de gemaalchef. Is het niet bizar dat we nu weer afhankelijk zijn van zo'n prachtig antiek gemaal? Het geeft aan dat de klimaatveranderingen niet iets van de verre toekomst zijn, maar dat ze er nu al mee te maken hebben. En dat betekent, het gaat harder regenen, langer regenen, op meer tegelijkertijd naar beneden. En dus we hebben meer periodes van extreme regenval. En dat zie je gebeuren in het hele land. Overal zijn de waterschappen enorm alert. En hoe is de situatie nu met het hoge water in Friesland? Met de verwachte regenval, waarvan de komende 24 uur 25 mm wordt verwacht en 40 mm in de loop van de dagen, zullen wij zien dat onze pijlhoogte gaat doorstijgen naar misschien wel min 20, zelfs met het Woudergemaal aan. En dat betekent dat we ook in Friesland waarschijnlijk gebieden zullen moeten gaan onder water laten lopen. Weilanden. Ja, dat tijdelijk. Draai maar. Oh. Er wordt een draaigebaar gemaakt vanuit de andere kant. Eén meneer die schroeft alles dicht, hè? Nu wordt alles dichtgedraaid zodat er geen stoom meer kan ontsnappen. De druk wordt goed afgesteld. Nu beginnen ze te tornen. En twee mannen gaan dus zelf nu draaien? Ja, die trekken aan de tornmachine waardoor het vliegwiel gaat draaien. Een wiel van wel een paar meter hoog. Moet ook heel veel kracht uitoefenen. Daar zie je nu het water ondergrond, of onder het water zelfs, zie je omhoog komen. En houdt Friesland voorlopig nog even droog? Wij houden Friesland voorlopig droog. Maar de gemalen zullen nog wel even blijven doorpompen, want het KNMI waarschuwt voor overlast door storm Henk, die vanavond en vannacht over een deel van Nederland trekt. Er worden zware windstoten verwacht en er is opnieuw kans op wateroverlast, vooral in het noordwesten van het land. Onze verslaggever Noortje Deutekom staat net buiten Hoorn. Noortje, wat merk jij daar van storm Henk? Nou, het begint nu onstuimig te worden, kan ik zeggen. Ik loop hier nu een paar uurtjes rond in een buitendijks gebied hier van Hoorn. Daar ligt in een woonwijk met verschillende woningen en een wat kleinere jachthaven. En je voelt wel, de wind begint te draaien, het begint steeds harder te regenen. En dat water waar ze hier zo bang voor zijn, dat begint ook langzamerhand omhoog te komen. Een paar uur geleden stond het echt nog wel wat lager dan dat het nu staat. We zijn een rondje gaan lopen in de wijk en toen we terug wilden, konden we niet meer hetzelfde pad volgen. Dus omdat inmiddels alles ondergestroomd was. Dus je kunt wel zeggen, het lijkt er wel op dat er best wel wat op deze wijk af gaat komen straks. Nou, inderdaad. En hebben ze dan maatregelen genomen om dat water tegen te houden? Ja, en daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. Ik loop nu in de straat Visserseiland. Je ziet hier mensen eigenlijk weer opnieuw met zandzakken beginnen te slepen. Want ze dachten dat ze wel goed voorbereid waren. Maar toen bleek nog ineens het water niet alleen door de voordeur naar binnen te komen, maar ineens ook vanuit het riool omhoog te komen. En ze zeggen, als het nu echt uit al deze hoeken komt, dan moeten we nog meer zandzakken neerleggen dan er al lagen. Dus dat zijn ze aan het doen. En ik heb begrepen dat deze bewoners ook de gemeente hebben gebeld om te vragen om met extra van die big bags te komen. Dat zijn van die grote zakken met veel zand erin. Daar liggen er al een heel aantal van hier in de straat. Maar de bewoners willen er echt meer zien. En als je hier dan zo rondloopt, dan kijk je uit op de kleine jachthaven hier. Dat is de grashaven. En ook daar zijn ze de hele dag bezig geweest om de jachten, de boten goed vast te leggen. Zodat als straks dat water gaat stijgen, dat ze dan niet alles kapot trekken en die boten omhoog komen. En zo zijn ze dus de hele dag heel druk bezig geweest om het hier allemaal een beetje netjes te houden en klaar te krijgen voor die uren die er gaan komen straks hier. Ja, precies. Toch dus wel wat spannende uurtjes. Dank je wel, Noortje. Net buiten Hoorn stond Noortje dus. Dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Wat ga je doen? Hey Fleur, het is inmiddels 10 jaar geleden dat de eerste SGP-vrouw gekozen werd. Destijds bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe verloopt de emancipatiestrijd binnen de oudste partij van Nederland? We gaan er zo meteen over praten. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Morgen om 5 uur een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 mensen gedood, melden Libanese staatsmedia. Onder de doden zou Hamas-leider Saleh al-Aruri zijn. De media zeggen dat het een Israëlische drone-aanval was, gericht op een kantoor van Hamas in het zuiden van de stad.